Book 2 44 44 S'avonds uitgaan. S'avonds uitgaan. Is hier een discotheek? Is hier een discotheek? Is hier een nachtclub? Is hier een nachtclub? Is hier een kroeg? Is hier een kroeg? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Wat draait er vanavond in de bioscoop? Wat draait er vanavond in de bioscoop? Wat is er vanavond op televisie? Wat is er vanavond op televisie? Zijn er nog kaartjes voor het theater? Zijn er nog kaartjes voor het theater? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Ik wil graag helemaal achterin zitten. Ik wil graag helemaal achterin zitten. Ik wil graag ergens in het midden zitten. Ik wil graag ergens in het midden zitten. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Kunt u mij iets aanbevelen? Kunt u mij iets aanbevelen? Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? Kunt u voor een kaartje zorgen? Kunt u voor een kaartje zorgen? Is er hier in de buurt een golfbaan? Is er hier in de buurt een golfbaan? Is er hier in de buurt een tennisbaan? Is er hier in de buurt een tennisbaan? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad?